إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء لم يورثوا الدرهم ودينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم أو قدر منو علماء، فدي مبارك مجلس كي مقبح حقيقت كي د هغه موضوع په خاطر باندې راجمع شوی یو، د هغه فریضې او واجبې په خاطر باندې راجمع شوی یو، کومه فریضه چې الله رب العزت په موږ او تاسو باندې فرض کړی، او د هغه فضیلت ادا کولو په خاطر باندې راجمع شوی یو. کوم فضیلت چې الله رب العزت په خپل فضل کرم موږ او تاسو ته راکړی، چې هغه فضیلت د نبی علیه السلام جانشین کېدل دي، د نبی علیه السلام مصلا باندې کېناستل دي. نو دا عظیم، یقینا عظیم فضل و کرم دی چې الله رب العزت په موږ تاسو باندې کړی، او هغه فضیلت او هغه کرامت چې الله رب العزت موږ تاسو ته راکړی، هغه قضیه د دعوت الی الله ده، فریضه د دعوت الی الله ده، واجبه د دعوت الی الله ده. دعوت الی الله فریضه، هغه عظیمه فریضه ده، د کوم په خاطر چې الله رب العزت ټول انبیا کرام را لېږلي دي. او کله چې د انبیا کرامو سلسله په نبی علیه السلام باندې ختم شوې ده، نو الله رب العزت د عظیمه فریضه د نبی علیه السلام امت ته ورکړی ده. گویا د دغه عظیم فریضې په سبب او په وجه باندې د نبی علیه السلام امت خیر اممونه بلل شوی دی. اساسی سبب د خیریت، د بهتریت، د فضیلت د دې امت هغه تدعون الی الله ده، دعوت الی الله دی. بیا ورونو د دې امت نه الله رب العزت د دې فضیلت لپاره یوه طبقه اختیار کړې چې هغه طبقه د علماو ده، هغې ته یو بل عظیم فضیلت ورکړی، او هغه فضیلت د نبی علیه السلام جانشین کېدل دي. د نبی علیه السلام په ګدۍ باندې، د نبی علیه السلام په مصلا باندې، د نبی علیه السلام په کرسۍ باندې کېناستل دي. دا فضیلت هم الله ربالعزت موږ تاسو ته را په برخه کړی، او د الله نه دعا کوو چې الله ربالعزت موږ ته د دې عظیم نعمت ادا کولو، شکر ادا کولو په لسان او په حال او په عمل سره د دې توفیق موږ تاسو ته راکړي. ورونو، په دې مبارک مجلس کې موږ تاسو راټول شوي د همدغه فریضې د ادا کولو په احکامو باندې، د غږېدلو په خاطر باندې راټول شوي یو، او دا یو دوره ترتیب شوې ده چې د دې دورې نوم دی اصول الدعوه. تاسو ورونو په خپل تراث کې که موږ وګورو، په خپلو کتابونو کې، خپلو مکتباتو کې څومره عبادتونه چې دي، د دې ټولو عبادتونو په اړه باندې په قرآن، په سنت تفاسیرو کې، په شروحو د احادیثو کې، د فقه په کتابونو کې ځانګړي ابواب د دې دپاره مختص شوي دي. کتاب الجهاد دی، کتاب الصلاة دی، کتاب الاداب، کتاب الاخلاق. همدارنګه ورونو، د دې عظیم فریضې په خاطر باندې چې هغه دعوت الله ده، د حدیثو داسې کتاب به ونه ګوري چې په هغې کې د دعوت الله لپاره ځانګړي ابواب نه مرتب شوي. ځنګړي ابواب مرتب شوی دی. په دې باره کې ځنګړي کتابونه سلف صالحین لیکلي دي، ځنګړي کتابونه چې په نوم دی دعوت باندې، په نوم دی امر بالمعروف نهی عن المنکر باندې. نو دا دومره عظیمه فریضه ده چې د نورو فرایضو سره، د جهاد سره او د نورو فرایضو ارکان اسلام سره نه عند الله د دې فرق شته، انا عند الرسول صلى الله عليه وسلم سفرق كول د نور فرزو ترمنز، او نا هم قادر قياس دغه نورست سلف الصالحين او علماء او محدثين او فقهاء د علم تفکم نظر باندې نه دي کتلی، څنګه چې د نور علوم تدوین کړي او دغه احکام رجم کړي هم داسې دي علم هم پورا احکامات په کتابونو کې، په مدونات کتابونو کې، په لوی کتابونو کې، مشهور کتابونو کې د ځنګړي ابواب دي، بلکه ځنګړي کتابونه په دې باندې لیکل شوی دي. دا بیله خبره ده چې زموږ استاد په ژوند کې توجه ورته نشته، نو په دې وجه باندې د مضمون نه حتی د مدرسې طالب العلمان او فارغین علما هم د دې مضمون نه محرومه دي. دا عظیمه فریضه ده، د دې عظیمې فریضې په دین اسلام په کم دین کې چې د پزې پاکولو طریقه ښودل شوي، څنګه ممکنه ده چې په هغې کې د دعوت غونتې عظیمه فریضه د کمې فریضې دپاره چې ټول انبیاء کرام راغلي دي، د ټول انبیاء کرامو اساسي مقصد د راتلو دا دی دعوت الی الله، د هغې اصول و ضوابط ته په قرآن او په حدیث کې نه بیان شوي، دا ناممکنه ده. د هغې اصول و ضوابط الله رسول نه بیان کړي، دا ناممکنه ده. نو دا عظیمه فریضه ده، د دې ټول احکامات په قرآن په حدیث او د فقه په کتابونو کې په تفصیل سره لیکل شوي دي، دې ته باید رجوع وشي. ما مخکې هم تاسو ته عرض وکولو چې سره دی چې زموږ دین داسې حق دین دی، د هغې باوجود هم په امت اسلامي کې چې نن ګورو د فسق او د فساد، د ګناهونو او معاصي په هغه اندازه په هغه کچه باندې دی چې انسان د هغې تصور نشي کولی. سره دی چې زموږ مدرسې موجودې دي، سره دی چې په زرګونو علما موجود دي، د یو راپور مطابق په پاکستان کې صرف 30,000 مدرسې دي، 30,000 مدرسې صرف پاکستان کې دي. د افغانستان جمعتونه، د افغانستان مدرسې چې غیر تسجیل شوي دي، که ورسره شي مسله د 70,000 نه زیاتېږي. 70,000 مدرسو په منځ کې زموږ استاسو د ملت، د دې ملتونو اکثریت د عوامو د شرک او په کفریاتو کې ګناهونه نه یادوم، ګناهونه کې موږ هم پکې اخته یو، په شرکیاتو کفریاتو کې اخته دي. رونو د هغې وجه څه ده؟ اساسي وجه همدا ده ورونو چې دی د امر بالمعروف نهی عن المنکر، دعوت الی الله، دعوت او د تربیت کار لکه څنګه چې انبیاء کرامو کولو نبی علیه السلام کړی او د هغې نه وروسته سلف صالحین کړی، زموږ په ژوند کې په هغه کچه باندې دا وجود نه لري. زموږ اکثریت علما مدارس دې باب ته متوجه نه دي. څوک چې دې باب ته متوجه شوي دي، څوک چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، هغه بیا د دې د احکامو باندې د عمل نه کولو، د دې د اصولو ضوابطو نه ویلو په وجه باندې ډېر خلک د اصلاح په ځای باندې افساد راولي، او د ډېر خلکو کاوش او کار نتایج دومره بطیع دي چې په مقابل کې دشمن خپل باطل دعوت ته زموږ نه ډېر مخ په وړاندې دی. نو په دې دوره کې به انشاءالله موږ تاسو د دعوت الی الله اصول او ضوابط اخلو، او دا اصول او ضوابط به انشاءالله د دې احکام به ضروري احکام د دې وخت مطابق چې څومره وخت موږ ته اجازه راکوي انشاءالله هغه به په تفصیل سره د هغې عناوین اخلو، د هغې تفاصیل به انشاءالله علماو ته بعضې کتابونو نمونه هم ورکوو چې په آخره کې بیا هغوی خپله هم رجوع تفاصیلو ته وکړي. نو د اصول الدعوه په دې مضمون کې به اصول الدعوه انشاءالله څو ابواب موږ اخلو. د هر څه نه مخکې به ورونو یو لوی عنوان حکم الدعوه یا حکم الامر بالمعروف ونهی عن المنکر، مقدمه اوږدونه مباشر انشاءالله صلب د موضوع ته داخلیږو، اصلي موضوع ته داخلیږو. ملګری کوشش وکړئ کوم چې مهم مسائل دي هغه له ځان سره نوٹ کړي. تشه اول خدا مسله یو تنبیه ولیکه یادونه دعوت چې چرته هم په قرآن کریم کې یا په نصوصو د قرآن او احادیثو کې یا د فقهاو په اقوالو کې ذکر شي، د دعوت نه مراد امر بالمعروف نهی عن المنکر دی. چرته چې امر بالمعروف نهی عن المنکر ذکر شي، د هغې نه مراد دعوت الی الله دی. گویا دعوت او امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا دواړه یوه فریضه ده، په یو بل لفظ باندې تعبیر کیږي. نو د درسونو په دوران کې به هم موږ کله د امر بالمعروف نهی عن المنکر لفظ استعمالوو او کله به د دعوت لفظ استعمالوو. دا دواړه په یوه معنا دي، ځانګړي شیان نه دي. ډېر خلک په دې عقیده دي چې د امر بالمعروف هغه کارونو ته وایي کوم کار چې په قوت سره کېږي، په زور سره کېږي، ځکه چې امر امر ته وایي. خو داسې نه ده، امر صرف په معنا د استعلا باندې نه راځي. د امر په ډېرو معناګانو باندې راځي، دا په اصول فقه کې تاسو ویلي دي. د امر معنا صرف یوه معنا د استعلا نه ده چې بره نه به یو کس مشر به کشر ته وایي، یا زورور به کمزوري ته وایي، یا عامر به مأمور ته وایي. نه، امر په ډېرو معناګانو باندې راغلی دی. کله کشر مشر ته امر بالمعروف کوي، کله زوی پلار ته امر بالمعروف کوي. نه، امر بالمعروف نهی عن المنکر نه مراد دعوت الی الله دی. اوس دا چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر یا د دعوت عموما د دې حکم څه دی؟ د حکم نه مراد یعنی حکم شرعي، حکم تکلیفي. کوم ته چې حکم تکلیفي وایي، حکم تکلیفي فرض دی، واجب، سنت دی، حرام دی، مکروه دی. دا احکام تکلیفي دی. په دې احکام تکلیفي کې د دعوت او امر بالمعروف نهی عن المنکر مقام څه دی؟ نو جواب دا دی چې امر بالمعروف نهی عن المنکر او دعوت په اصل کې فرض دی، واجب دی. فرض او واجب کفایي دی. د فرض او واجب رونو دواړه الفاظ ځکه استعمالوم چې واجب په نزد جمهور علماو باندې فرض او واجب یو شی دی، یو برابر دی، فرق نه لري. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب کې فرض او واجب په منځ کې فرق کوي، هغه تاسو ته معلوم دی په اصول فقه کې دا مسله. نو کله چې فرض وایي یا واجب وایي، دا دواړه په یو معنا باندې، یعنی لازم دی، فرض دی، د فرایضو نه دی. دا نو امر بالمعروف نهی عن المنکر په اصل کې فرض کفایي دی، او په دې باندې د قرآن کریم او د احادیث و نصوص په دې باندې دلالت کوي. ان شاء الله یو نصوص به اخلو. جساس رحمه الله اجماع ذکر کړی ده په وجوب د امر بالمعروف نهی عن المنکر. هغه په احکام القرآن کې فرمایي: اکد الله تعالی فرض فریضه یا فرض الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فی مواضع من کتابه و بینه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اخبار متواتره و اجمع السلف و فقهاء الامصار على وجوبه. نو امام جساس رحمه الله اجماع ذکر کړی دی، اجماع د علماو په وجوب او فرضیت امر بالمعروف او نهی عن المنکر او دعوت. دا چې امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض دی، واجب دی، ولی فرض و واجب دی؟ د فرض و واجب په څه باندې، په څه باندې معلومیږي؟ دا د اصول فقه مسله ده چې په هر ځای کې د اصول فقه قاعده ده چې په قرآن او په سنت کې چرته هم لفظ د امر استعمال شي، فالامر للوجوب، امر د وجوب لپاره دی، د فرضیت لپاره دی، تر څو پورې چې کومه قرینه صارفه موجوده نه وي. نو چرته هم چې د قرآن کې امر په یو شي باندې راشي، هغه خامخا فرض وي، مګر دا چې هلته بله ورسره کومه قرینه موجوده وي. نو په قرآن کریم کې ډېر آیتونه داسې دي چې په امر باندې راغلي. مثلا موږ وایو چې دعوت فرض دی، واجب دی، ولې؟ ځکه چې نصوص د قرآن و سنت په دې دلالت کوي. اول قرآن کریم، د قرآن یو څو دلایل اخلو. الله رب العزت فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فاولئک هم المفلحون. ولتکن امر دی، والامر للوجوب، د آیات آل عمران یو سل څلور. دویم الله رب العزت فرمایي: ادعو الى سبيل ربك، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. ادعو امر، امر دي، والامر للوجوب، ده ايات سوره النحل ايات نمبر يوصل 15. احاديث كي النبي عليه السلام فرمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. نبي عليه السلام عموما امر کړین. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بلغ عني ولو آية. اخره کې خلاصه پورتنی ټول نصوص د قران او حدیث په لفظ د امر راغلی، او د اصول لفقه د قاعده مطابق الامر للوجوب، امر د وجوب لپاره دی. دا یو خبره. دومه خبره، په پورتنی نصوصو کې امر ټول امت د پاره شوی دی بلا استثناء. نبی علیه السلام پکې کومه طبقه د امت تخصیص کړی نه ده. د عالم لفظ پکې نه دی راغلی، د انجینر او ډاکټر لفظ پکې نه دی راغلی، د نه نارینه او ښځینه لفظ پکې نه دی راغلی، بلکې عموما عمومي لفظ دی. عمومي لفظ ده، تاسو ته معلومه ده چې چېرته هم په قرآن او سنت کې خطاب عمومي راشي نو په هغې کې ټول امت داخلیږي. شرط پکې صرف شرط تکلیفي. شرط تکلیف یعنی مسلم عبایت، بالغ عبایت، عاقلی، دغه شروط چې په چا کې برابر وي په صفتې باندې مکلف دی. هغه به انشاءالله وړاندې مخکې بیا لږ تفصیل سره ذکر کوو. دوهم دلیل، امر بالمعروف نهی عن المنکر او دعوت د مسلمانانو د اساسي صفاتو څخه ګرځېدلی، یا الله ګرځولی، یا د لازمو صفاتو نه ګرځېدلی. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سوره التوبه ايه نمبر 1. دلت الله رب العزت مؤمن نارينا وخزينا ذكر كري او داغي صفات لازمه نيو صفات بيان كري شي داغي كار سشيري يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دريم فرائض او واجبات په څه باندې معلومیږي؟ یو خو په امر باندې معلومیږي، بل په وعید باندې معلومیږي. په وعید باندې، په یو شي باندې چې وعید راغلی نو بیا د هغې کار ته نږدې کېدل، د هغې کول بیا حرام دی، د هغې نه بچ کېدل بیا واجب دی. نو دلته ترک دی امر بالمعروف نهی عن المنکر، دا د منافقینو صفت لازمه ګرځېدلی. الله ربالعزت فرمایي والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المنكر عن المعروف. سورة التوبة. امام بهقي رحمة الله عليه فرمائي چه پده آيات كي الله رب العزت دي منافقين و دي مؤمنين و دي تفريق لفارة، دي تفريق و دي فرق كول لفارة، جدائي لفارة، يو فريزة پگو تکڑي چه اغا امر بالمعروف نهي عن المنكر ده. پده بانده دي منافق و دي مؤمن فرق كي. سلورم دی وجوب دلیل دا دی چې دعوت او امر بالمعروف نهی عن المنکر الله رب العزت د دې امت د خیریت سبب ګرځولی، د خیر، د خیر بودن. جعله الله تعالی سببا للخیریه فی هذه الامه. قال تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم خیر امه اخرجت للناس. پنځم دلیل دی وجوب، چې دعوت واجب دی، امر بالمعروف نهی عن المنکر واجب او فریضه ده. تركه سبب لوقوع اللعن والإبعاد. ترك ده أمر بالمعروف نهي يعني منكر سبب ده اللعن ده. أو ده هم تاسفو سولو فقه كده خبره ويلي ده چه هار هغا كار چه ده غي بانده لعن مرتب كيگي نو ده غي كول حرام أو ده غينا بچ كدل بواجب ده. نو دلتا ترك ده أمر بالمعروف نهي يعني منكر سبب ده لعن ده. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نشاهد دلتا كانوا لا يتناهون عن منكر. السبب دي اللعن دي أغي خلقه فوجد دي دي شاغي ترك دي امر بالمعروف نهي عن المنكر كولو. سورة المائدة التاوية نهى اويا. شبقم نمبر نفي الإيمان عن من قعد عنه ولو بالقلب. دي إيمان نفي، نفي دي إيمان لها غشانا سوك شي امر بالمعروف نهي عن المنكر فكل دول باني بريدي حتى فجرباني هم امر بالمعروف نهي عن المنكر ونكي تغينا نفي دي إيمان تا دلالت په دې باندې کوي چې د کار فرض او واجب دی، ځکه نفی د ایمان په فروعي مسایلو کې نه راځي. په هر مسله کې چې نفی د ایمان راغلي نو کار کول بیا فرض او واجب وي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان في بل رواية كبيرة زي كده دا سكس شامر بالمعروف فقلب سرهم نكي نداغي فزركي إيمان ديو ناخد فأندازة باندهم إيمان داغي فزركي نشتا برونو دلتا دي دلائلنا دا يسو دلائلو يسو نقاطو شفاق دلائل لي شمال ساس فا ومخ وران ديكل في دلالات فسبان ديكي أمر بالمعروف نهي عن المنكر ودعوة إلى الله دا فرز دي ومخكم بلا تنبيهن دو تنبيهن دي دينا دوا خلاصة قول دوا أول دا شيء أمر بالمعروف نهي عن المنكر أو دعوة إلى الله فرز دي دو ما خبر دا شيء خطاب فدي طول نصوصك طول أمت تفارش شوي دي طول أمت تفارش فدي كي تخصيص نشتا والتخصيص بلا مخصص دا جواز نلري طول أمت فدي كي مطلوب دي طول تمتوجه شو وس رازورونو بلا مسئله بیانو وجوب یا فرضیت خو ثابت شو وس رازو دا مسئله چې آیا دا فریضه یا دا فرض یا دا وجوب پټولو مسائلو کې پټولو احوالو کې ما پټولو امت پټولو خلکو باندې آیا دا فرض دی واجب دی نو دې جواب امر بالمعروف نهی عن المنکر او دعوت پټول امت پټول افراد باندې پټولو مسائلو کې فرض او واجب نه دی بلکې د هغې تفصیل په لاندې ډول دی نو اول اولنی حکم یې فرض کفایي دا یې اولنی حکم فرض کفایي ورونو ټولو ته معلومه ده چې فرض کفایي نه مراد دا دی چې یوه طبقه د مسلمانانو هغه کار وکوي د ټول امت د بقیو د اوږې نه د فریضه سپکه شي د هغې ذمه بری شي د هغې ذمه بری شي نو څه مطلب فرض کفایي فرض کفایي دا معنی چې په کومه مجتمع کې دا ورونو ضروري ده موږ تاسو اکثره مسایل نظري ووایو خو تطبیق ته چې راشو د تطبیق ځای تطبیقوي نه هغه نظري طور باندې ووایو دعوت الى الله امر بالمعروف نهي عن المنکر دا فریضه ده فرض کفایه کار دی څه فرض عین خو نه دی فرض کفایه دی خو فرض کفایه دی د نوم نه معلومیږي فرض کفایه آیا کفایت شوی دی فرض کفایه خو داسې چې جنازه اوس دلته مړی وشي موږ وایو چې دا فرض کفایه دی ضرور خو نه ده جنازې ته ورشم یو ځل خو ورشه وخو ګوره چې څوک شته که نه او که نه مړی اسه پروت وي که چا اوچت کړو چا ورته غسل ورکړو چا په جنازه وکول ته راشه کور کې بیا کښېنه او وایه چې بس فرض کفایه دی وشو دا چې اوس فرض کفایه صرف دومره موږ واروو چې فرض کفایه دی موږ هغه سړی په کور کښې ناستو وروڼو په هغې حالت کې دا بیا فرض کفایه دی فرض کفایه تعریف دا دی چې د هغې دپاره به د دې فریضې دپاره به دومره خلک ورځي کفایتن چې د هغې دپاره کافي شي چې کله کافي شول بیا په دې نورو باندې هغه و لازم انا دغې دوګینه د سپکیږي نو دعوت الى الله امر بالمعروف نهي عن المنکر موږ وایو چې فرض کفایه دی په دې امت باندې په دې امت باندې د فرض کفایت دی دلته ورونو یو توقف کوو دی چې د امت نه مراد څه دی ورونو امت نه مراد خو ورونو په هغه وخت کې چې کله اسلامي خلافت وي نو د اسلامي خلافت لاندې چې څومره دولتونه راځي څومره مناطق راځي دا ټول امت واحده ده نو په دې ټول امت کې د دې خلافت لاندې چې څومره ملکونه دي څومره منطقې دي په دې ټولو منطقو کې به په هغه وخت کې دعوت الى الله فرض کفایه وي چې د ټولو مناطقو دپاره دومره خلک راوتلي چې کفایتن د ټولو دپاره کفایت وکوي وروسته د هغې نه به په دې نورو امت مسلمه باندې دا فرض کفایه وي که نه په اصل کې ورونو دا ټول دا واجبه دی امر بالمعروف نهی عن المنکر او دعوت دا هر فرد ته متوجه ده ترسو پورې چې کفایت ونشي ترسو چې څه ونشي کفایت اوس زموږ ستاسو خلافت نشته اسلامي نظام زموږ ستاسو په دنیا کې نشته نو په دغه وخت کې ورونو د امت نه مراد ورونو کور امت دی کورنۍ خاندان امت دی قبیله امت ده کلی امت دی که کوم تحریک جوړ شوی هغه امت دی مرکز د مجاهدینو امت دی د ټول د هر چا امت بیا ځان ځانته دی تر څو پورې چې یو اسلامي نظام کامل نظام نه راغلی چې په د یوه امیر المؤمنین د یو خلیفة المسلمین په لاس کې د هغې واګې نه وي اوس چې موږ د کوم حالت سره مخ یو اسلامي نظام د ځمکې په سر باندې وجود نه لري نو په دې وخت کې ورونو دا خطاب موږ تاسو ته فرد ته متوجه دی نو هر سړی چې په خپله منطقه کې په کومه منطقه کې اوسیږي هغه د هغې امت دی اول زموږ ستاسو خپله کورنۍ امت ته په کومه خاندان کې چې زه اوسېږم زما امت همدا دی الله رب العزت ما تم دا فرمای ولتكن منكم امه استاسونه د امت را پیدا شي څو کسان را پیدا شي په لغت عربی کې امت وایي چې د دوه کسان نه زیات چې هغې ته امت ویل کیږي کار حتی دم بعضې علما وایي چې که یو کس کار د څو کسانو کوي د رجل واحد دې ته امت ویل کیږي نو اوس خطاب ورونه موږ تاسو ته دی چې دا امر بالمعروف نهی عن المنکر دعوت الالله په تاسو باندې فرض دی دا به هغه وخت کې ورونه موږ په خاندان کې په موږ تاسو باندې فرض عین دی کفایي ته به په هغه وخت کې راګرځي هغه وخت به کفایي ته راښکته کیږي چې کله په دې خاندان کې موږ وګورو چې یو کس دوه کسه یا دومره کسان په دې خاندان کې شته چې هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي نو بیا به کوم درجې ته راځي یا به دې فرض کفایي که نه فرض کې په خاندان کې هیڅ کس زما نشته زه صرف یوازې یم نور ټول یا فاسق فاجر دی یا غافل خلق دی یا بل چا علم شرعي نه دی کړی ما علم شرعي کړی نو دا امر بالمعروف نهی عن المنکر په خاندان کې دننه په کورنۍ کې دننه ما باندې څنګه دی فرض عین دی بیا په ما باندې بیا څنګه دی فرض عین په دې کې څه اختلاف شته ورونه ورونه همداسې فرض عین دی لکه څنګه چې د نور امور فرض عین دي جهاد هم په اصل کې فرض کفایه دی که نه بعضې حالات یې راځي چې فرض عین کېږي اوس موږ په هغه حالاتو کې په کوم حالات کې چې جهاد فرض عین دی همداسې ورونه د دعوت هم داسې دی د دعوت حکم او امر هم همدغه شکل باندې دی چې دا فرض کفایه دی خو چې کله تر څو پورې چې دومره خلک نه راپیدا شوي چې د هغې کفایت وکوي تر هغې وخته پورې به دا په موږ باندې فرض عین امر بالمعروف نهی عن المنکر په خاندان کې په ما تا باندې فرض دی فرض عین کفایه ته به هغه وخت کې راځي چې کله زما ستا په خاندان کې یو داسې کس پیدا شي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي زنانه باندې حجاب لازم په بچو باندې مونځ کول د فرایضو خیال ساتل د منهیاتو خیال ساتل د عقیدې ټول دا چې یو کس چا وکولو کیدای شي زما پلار دا کار وکوي کیدای شي بابا یې وکوي کیدای شي کومه زنانه یې وکوي په کور کې چې وکول شو زما په خاندان کې په ما باندې د فرض کفایه دی په ما باندې فرض عین بیان دی هذا القیاس ورونه دا د خاندان نه چې کله خبر راوځي کلي ته راوځي اوس موږ او تاسو چې په دې هر کلي کې اوسېږو په دې هر کلي کې د کلي واړه واړه کلي نومونه واخله د پوره درې نوم واخله په دې ټول کلی په دې خلکو باندې دا ټوله دره چې اوس زموږ ستاسو په کې ناست یو د دې ټولې درې په خلکو باندې په باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض عین دی دا یو فرض کفایه ته په هغه وخت کې راکوزیږي هغه وخت کې به راځي چې په دې منطقه کې داسې یو څو کسان پیدا شي چې دا په خپله ذمه باندې واخلي که چېرته دا مسایل حل شوي څوک دا کار کوي بس د ټولې درې د خلکو غاړه ورباندې خلاصه ده او که چېرته نه یې شوي ورونو فرد په دې دره کې په دې مسایلو کې هر سړی د خپل وس مطابق هر سړی د خپل علم مطابق په دې کې څنګه دی په دې کې ګناهګار دی لکه فریضه یې چې ترک کړي همداسې ورونه دا مسله ولایتونو ته ځي مسله وطن ته رسیږي او هذا القیاس بیا ورونه که چېرته تجمع د مسلمانانو وي یو تحریک جوړ شوی یا جهادي تحریک دی یا د امر بالمعروف نهی عن المنکر تحریک دی یا د بل خیر د کار دپاره راټول شوي دي په هغې کې دننه ورونو امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض عین دی تر هغه وخته پورې تر څو چې کفایت نه شوی زموږ ستاسو د امارت اسلامي دا یو تجمع دی د مسلمانانو دا یو امت دی دا زموږ ستاسو امت دی په دې امت کې فرد باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض عین دی ور باندې تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې کفایت حاصل شي دومره علما راټول شي لکه څنګه چې مخکې عرض وکړو یو لجنه جوړه شي چې امر بالمعروف به دا کوي د مجاهدین په مرکزونو باندې به ګرځي که نه د امیر اعلی نه واخله د والي نه واخله د امیر المؤمنین نه واخله تر ادنا مجاهده پورې به تارک د فرض عیني که چېرته موږ تاسو په مراکزو کې د مجاهدینو دپاره که چېرته موږ تاسو په ولایتونو کې د مجاهدینو دپاره که چېرته موږ تاسو په ولسوالیو کې د مجاهدینو دپاره د تحریک د خلکو دپاره د امارت اسلامي ته منصوبو خلکو دپاره یو لجنه نه یې جوړه کړې یو امت هم نه یې ورته اختیار کړی چې هغه کار به دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکوي درېیمه خبره چې د دې حکم د امر بالمعروف نهی عن المنکر مأمور بهی ته په کتو سره به د دې حکم را معلوموو مأمور بهی ته چې دا کم امر باندې کم حکم باندې زه امر کوم یو چاته وایم چې ته مونځ وکوه یو کس مونځ نه کوي ستا په کور کې ښځه مونځ نه کوي لور دې مونځ نه کوي زوی مونځ نه کوي نو دلته زه امر بالمعروف کوم دا امر بالمعروف حکم څه دی نو دلته به دې مأمور بهی ته ګورو مأمور بهی په دې ځای کې څه شی دی حکم یې څه دی فرض دی نو امر بالمعروف هم فرض دی امر بالمعروف هم فرض دی نو امر بالمعروف دوه درېیمه خبره دا ده چې په امر بالمعروف نهی عن المنکر به په نظر د مأمور بهی به د هغې حکم معلوموو چې حکم کم یو کس دی په کورنۍ کې په ولسوالۍ کې ستا په دې تحریک کې یو کس شخص کوي شخص حکم څه شی دی حرام دی اوس د دې نه انکار په دې باندې کول څنګه دی دا واجب دی در باندې فرض دی یو کس دی ستا په خاندان کې دی د سنتو خیال نه ساتي مسواک نه استعمالوي دا یو سنت کار دی سنت مونځ نه کوي په سنت طریقه باندې مونځ نه کوي سنت اذکار دی مانځنه وروسته سنت اذکار دی دا نه وایي نو په دې حالت کې د امر بالمعروف چې ته د خپل بچی په دې باندې معمور کړې ته د خپل مجاهد په دې باندې معمور کړې چې ده کینه اذکار وایا په دې وخت کې امر بالمعروف حکم څه شی دی سنت ولې ځکه چې معمور بهی خپل څنګه دی سنت دی همداسې که چېرته منکر کوم شی چې ته انکار ورباندې کوې هغه کار کول هغه کار په اسلام کې هغه کار منکر حرام وي نو د هغې معنی کول در باندې واجب دی فرض دی در باندې که چېرته معروف چې ترک شوی دی څوک یې نه کوي نو په هغې باندې امر کول دا واجب او فرض دی او که چېرته مأمور بهی سنت و نو امر بالمعروف کول هم هلته سنت دی که هغه واجب و دلته هغه واجب دی یعنی بعض داسې کسان دی کېدای شي اوس په مرکز کې یو کس لمونځ نه کوي یو کس دی سنت اذکار نه کوي نو په دې یو باندې تاخیر امکان لري چې سړی وکوي چې د کوم ځکه دلته څوک چې اذکار نه کوي هغې ته امر کول څنګه دی سنت دی دلته واجب نه دی که دې پرېښودلو ته تارک د سنت شولې تارک د سنت شولې خو که کس لمونځ نه کوي د هغې ترک کول حرام دی چې هغه ترک کړي په تا باندې په دې وخت کې د امر کول فرض دی در باندې که دې ونه کولو لکه فرض چې دې ترک کړي هغه جایز نه دی چې د یو منټ دپاره هم ترک کړې چې زه سبا به ورته ووایم زه بله ورځ به ورته وایم اوس فرصت نه دی اوس په ما باندې لږ عجله ده مجاهد دی اوده دی د مانځه ټایم دی ته پاسې دی لمونځ دې وکولو په تا باندې عجله ده نو دا به نه وایي چې زه په ما باندې ناوخته ده او دا څوک پاسوي فرض دی در باندې دا به راپاسې ځکه چې هغه ترک د فریضې کوي نو په ترک د فریضې کې امر کول بیا فرض دی خو که یو سړی سنت یو کس مستحب یو سړی ټوپۍ نه پسروي دا ټوپۍ پسرول مستحب کار دی نه کار دی ښه کار دی چاته وایي چې سری ته نو دا تاخیر کولی هم شي که وخت مناسب نه وي او خبره هم په نرمۍ باندې ورته کولی شي که مونځ فرض مونځ نه کوي وهی به یې په ډنډه باندې خو په ټوپۍ باندې به یې په څپېړه باندې نه وهی په کوتک باندې به یې نه وهی ځکه هغه مستحب کار دی هلته امر کول په تا باندې مستحب دی که وی نه کوي مستحب دی ترک کړلو په ګنهګار نه یې دا مسله واضحه شو انشاءالله دریمه خبر ورونو څلورمه حکم الدعوه بالنظر الى المطالب به دې ته په کتو سره چې د امر بالمعروف په چا باندې فرض دی چا ته دا حکم متوجه کیږي نو دلته ورونو وایي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر خطاب امت کې هر فرد ته متوجه دی په قلب سره په زړه سره هر کس ته متوجه دی ځکه امر بالمعروف نهی عن المنکر درجات لري بالید باللسان او بالقلب په زړه سره هر فرد ته متوجه دی او هر هیڅ کس په هیڅ صورت کې په هیڅ مکان او زمان کې مستثنا نه دی په قلب سره امر بالمعروف کول نهی عن المنکر کول په قلب سره د دې نه د امت هیڅ کس مستثنا نه دی قلب نه مراد څه دی اختصارا دا وایو چې یو کار کیږي یو کس دی وسې نه رسېږي عاجز دی په ګاډي کې کینې څوک موسیقي لګوي نه په خوله ویلی شي او نه په لاس باندې کولی شي قدرت نه لري نو دلته انکار بالقلب په تا باندې لازم دی فرض دی در باندې د دې نه استثنا نشته دلته به دا نه وایي چې زه عاجز یم وس مې نه کېږي یا زه په بل کار پسې روان یم یا زه قدرت نه لرم یا زه علم نه لرم انکار بالقلب دلته دا دی چې دې سره به هغه لرې کره به لرې بد به یې ګڼې تمنا به لرې چې دا بند شي او که دې وس کېږي د دې ګاډۍ نه به کوزېږي په بل ګاډۍ کې به کینې په یو مجلس کې خلک موسیقي اروي نو دلته انکار نه په لاس کولی شي نه په جب کولی شي عاجز دی په دې صورت کې قلب باندې به امر بالمعروف نه عن المنکر کوي او په هغې باندې امر بالمعروف نه عن المنکر صورت دلته ترک المجلس دی چې مجلس به ترک کوي مجلس نه به وځي په داسې مجلس کې به شرکت نه کوي دا یوه خبره چې بالقلب خو ټولو ته متوجه شو بالقلب پاتې شو لسان باللسان ولیت دلته وجوب باللسان او بالید مشروط دی په شرط د قدرت سره امر بالمعروف نهی عن المنکر د امت هر فرد په لاس او په ژبه سره په هغې باندې لازم دی خو په شرط دی استطاعت او قدرت سره په شرط دی استطاعت او قدرت سره په قلب باندې په ټولو باندې لازم دی او په لاس او په ژبه سره مشروط دی په شرط استطاعت او قدرت سره قدرت او استطاعت بیا په دوه قسمه دی یو قدرت حسي او قدرت معنوي قدرت حسي دا معنی نبی علیه السلام فرمایي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نو دلتا بيده دي فار حسي قدرت، جسماني قدرت، فيزيكي قدرت، دا شرط دي چه دا بتاسرا موجود دي، دا قدرت بتاسرا موجود دي، تبا عملا كولي چه چه اغا ما نکره. دوهم قدرت معنوي دي، اغا قدرت معنوي فا علم سرا تعبير شوه دي، علم تاسرا قدرت شتا چه يو شای ما نکره، خو تاسرا علم نشتا چه پا دي بانده تا دا معلوم که چه دا کار منکر دي او کنه دي منکر. کله شي تاسو وایئ چې د څه کوی چې ناجایز ټول خلک نه کوي، نو بیا تاسو سره شرعي دلیل شته. نو که ته عامي یې نه پوهېږې، نو تاسو سره قدرت نشته. که نه چې قدرت نشته په دې ځای کې ته معذور یې، په تا باندې دا واجب نه دی. یو داسې مسایل دي، مثلا فرض مونځ، فرض دی یو کس مونځ نه کوي، هلکان دي دلته ولاړ دي په دې محله کې مونځ نه کوي جومات ته، اوس دا خو دهقان هم په دې خبر دی که نه. نو د علم مسله چې ده، علم مسلې نه مراد دا نه دی چې مدرسې نه فارغ وي، علم په دغه مسله باندې، په دې مسله باندې، د مسله باندې کېدای شي داسې مسلې چې په هغې باندې ټول امت خبر دي، ټول امت مونځ دی، مونځ فرض دی، ټول امت ته معلوم دی. او بعضې کېدای شي داسې مسایل دي چې هغې مسایلو دپاره علم شرعي په کار وي. نورونو په لسان او بلید او لسان باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر په هر امتي باندې فرض دی، خو په شرط استطاعت او قدرت. استطاعت او قدرت، قدرت حسي او قدرت معنوي، دا دواړه دی. انشاءالله بل باب دې راځي الحسبه، هلکې به انشاءالله په تفصیل سره دا مسله وایو. دلته یو درېیمه خبر یا درېیم حالت د وجوب، هغه ضمنا ذکر شو خو ځانګړی ذکر نه شو، هغه هم باید ذکر کړو. هغه دا دی چې د هغه حالتونو نه چې په هغې کې امر بالمعروف نهی عن المنکر واجبیږي، واجب خوده یعنی عینی کیږي په انسان باندې، به عینه واجب کیږي، فرض عین کیږي ور باندې. دغه حالتونو نه یو حالت دا دی چې یو منکر د انسان په مخ کې کیږي، دا یو خبره، منکر د انسان په مخ کې کیږي یو شرط. دویمه خبره دا چې دی د هغې په معنا کولو باندې قادر وي. درېیمه خبره دا چې بغیر د ده نه بل څوک نه وي، او هغه تاخیر د بل شرط هم ورسره اضافه کړي، او تاخیر هم نه قبلوي، یعنی تاخیر امکان هم نشته پکې. لګیا ده یو کس شراب څکي، لګیا ده یو کس روان، ښه دې ولیدل چې زنا طرف ته جدا شل یوه طرف ته، ښه دې ولیدل چې یو کس ټوپک ورسره دی، بل مظلوم یې نیولی ولي یې اوس، دا تاخیر قبلوي؟ ته ورته چې یاره زه سبا به ګورم، یا بله ورځ ګورم، یا اوس کار مې دی، یا دوکان ته روان یم، یا پلان ته روان یم، تاخیر نه قبلوي. نو په داسې حالت کې امر بالمعروف نهی عن المنکر په دې ځای کې دا فرض عین دی، فرض عین دی. په دغه حالت کې، په دغه شروطو باندې، په هر زمان، په هر مکان کې، په هر فرد امت باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې مقام کې فرض عین دی.